1799. Taniej aż o 800 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 grudnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O rozwiązaniach ograniczających spekulacje na rynku praw emisji CO2 z kanclerzem Niemiec rozmawiał premier Mateusz Morawiecki. Będą dodatkowe pieniądze z unijnego budżetu dla białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego. Mowa o 30 milionach euro. Gdańskie schronisko Promyk wstrzymuje na święta możliwość adopcji swoich podopiecznych. Premier Mateusz Morawiecki podczas najbliższego posiedzenia Rady Europejskiej zaproponuje rozwiązania mające ograniczyć spekulacje na rynku uprawnieniami do emisji CO2. Do wystąpienia w sprawie unijnego systemu handlu tymi uprawnieniami upoważnił rząd Sejm w przyjętej w czwartek uchwale. Szef polskiego rządu poinformował o swoim zamiarze nowego kanclerza Niemiec Olafa Scholza, który składa wizytę w Warszawie. Dzisiaj energia dla ludzi jest coraz droższa. Dzisiaj ten szantaż gazowy prowadzi do wzrostu inflacji, do podniesienia cen dla zwykłych gospodarstw domowych. Nie chcemy, żeby ludzie cierpieli na skutek takich tendencji. Monopolistyczne praktyki Gazpromu to jedno, a coraz wyższe ceny uprawnień do emisji CO2 to druga przyczyna rosnących cen energii. Podczas spotkania szefowie rządów Polski i Niemiec omówili także sytuację na granicy polsko-białoruskiej oraz na Ukrainie z konsekwencjami dla niej związanymi z budową gazociągu Nord Stream 2. W Suwałkach odbyły się wieczorem uroczystości z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Uczestnicy mówili, że to dzięki ofiarnemu poświęceniu się osób represjonowanych w czasie hańby domowej powstała wolna i niepodległa Polska. Były aresztowania, przesłuchania. Działacz antykomunistycznej opozycji z lat 80. Suwalczanin Jan Warakomski. Najbardziej było, jak wypisaliśmy na murach słowa Solidarność i to było przesłuchanie. 9,5 godziny się zmieniali przesłuchiwacz. Mocno się bał, ponieważ miałem 6 dzieci, ale potem jednak po kilku dniach przystąpiliśmy do podziemia. 16 miesięcy, tak zwany karnawał Solidarności. Przewodniczący Podlaski Solidarności, Józef Mozolewski. I kiedy wydawało się, że już w zasięgu ręki mamy to wolność, mamy demokrację, to junta wojskowa, na czele której stanął generał Jaruzelski, butem zdeptała nadzieję całego narodu. W czasie trwającego do lipca 1983 roku stanu wojennego zginęło około 100 osób, około 10 tysięcy opozycjonistów zostało internowanych. Dodatkowe 30 milionów euro otrzyma z unijnego budżetu białoruskie społeczeństwo obywatelskie. Poinformowała o tym przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która spotkała się w Brukseli z przedstawicielami białoruskiej opozycji. Dodatkowe wsparcie ma być dla młodzieży, niezależnych mediów, małych i średnich firm na uchodźstwie oraz przedstawicieli świata kultury. Do tej pory, od sierpnia ubiegłego roku, czyli sfałszowanych wyborów prezydenckich, Unia przekazała 33 miliony euro. Deklarację wsparcia oraz pociągnięcie do odpowiedzialności reżimu Łukaszenki przekazali także przewodniczący Rady Europejskiej i szef unijnej dyplomacji. Wspieramy demokratyczną Białoruś i domagamy się zwolnienia ponad 900 więźniów politycznych. Jedności i solidarności. Solidarność Unii Europejskiej jest niezachwiana, napisał na Twitterze Charles Michel. A szef unijnej dyplomacji Josep Borrell zapewnił, że wspólnota będzie mobilizowała społeczność międzynarodową, nagłaśniając łamanie praw człowieka na Białorusi i wspierając białoruski naród. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Adopcje zwierząt tak, ale nie w czasie świąt. Gdańskie schronisko Promyk wstrzymuje możliwość adopcji swoich podopiecznych. W ten sposób chce uniknąć przykrych sytuacji powrotu czworonogów do placówki. Jak wyjaśnia Grzegorz Zaleski z Promyka, do adopcji trzeba się przygotować. Dotyczy to przede wszystkim rodzin, gdzie są małe dzieci. Decyzja o przygarnięciu psa czy kota musi być podejmowana na chłodno. Musimy się otrząsnąć z disneyowskiego obrazu świąt, z disneyowskiego obrazu dobroci, wykwitu, tych uczuć wielkich. Zmierzam do tego i tłumaczę, że zacznie się normalne życie, gdzie my musimy już przewidywać na przyszłość. Wrócimy do pracy, wrócimy do szkoły, że będziemy planowali wakacje. Adopcja zwierząt w gdańskim Promyku zostanie wstrzymana od 17 grudnia do 3 stycznia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy dużo chmur i od minus 8 stopni w rejonach podgórskich do plus 1 na zachodzie i nad morzem. Jutro też pochmurno, okresami słabe opady deszczu lub mrzawki na południowym oraz północnym wschodzie. Miejscami opady śniegu. W ciągu dnia termometry pokażą od minus 3 stopni na Podkarpaciu, 0 w centrum do plus 3 na nizinie szczecińskiej. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Po sierpniowych występach w Gdańsku i w Warszawie Trio Tangerine Dream w dzisiejszej projekcji z estymą dołączamy do fanów, dla których mandarynkowy sen konsekwentnie pozostaje niewyczerpanym źródłem el muzycznych wzruszeń. Po śmierci Edgara Freze w 2015 roku były obawy, czy legenda będzie kontynuowana, czy następcy potrafią i czy zechcą uchronić repertuar. Przez dziesięciolecia lider modyfikował skład zespołu. Ostatni wybór był znamienny, bo jego nowy Tangerine Dream na równi żyje tradycją i współczesnością. Łączy maestrię wykonań z duchowością i pasją. Przełomowy po spodziewanym odejściu Edgara stał się koncert w historycznym amfiteatrze niedaleko Bazylei. Zapraszałem tam Państwa parę razy. Po raz pierwszy w lipcu 2019 roku. Za chwilę obszerne, początkowe fragmenty tego koncertu. W studiu El Muzyki dotąd nie retransmitowane, choć inne wersje dawnych kompozycji przed laty bywały osnową naszych spotkań. Logos, Genesis of Precious Thoughts oraz Power of the Rainbow Serpents. Tangerine Dream. Na scenie rzymskiego amfiteatru Augusta Raurica, Thorsten Quisling, Ulrich Schnaus i Hoshiko Yamane. Trio, dzięki któremu muzyka mandarynkowego snu wciąż żyje i zachwyca. Kolejne utwory wykonane w Szwajcarii 8 września 2016 roku. Proton Bonfire, Second Gravity i Madagasmala. 25 minut zderzenia z wytworną El Muzyką w programie trzecim. Tangerine Dream, Studio El Muzyki. Do zbudowanego w czasach Cesarstwa Rzymskiego amfiteatru na finał koncertu mandarynkowego snu zaproszę Państwa za tydzień, dołączając do projekcji ciekawe, kosmiczne utwory naszego rodaka z Wałbrzycha. A dziś podziękowaniom za wspólne emocje w zakończeniu towarzyszy utwór będący apoteozą dumnej przyrody – Dolphin Dance. Wykonawcy wciąż ci sami. Nowy Tangerine Dream. Zapraszamy